گران محترم والدین کو دا مولانا نور الحق صاحب دا دورہ تفسیر قرآن دا چار نمبر 61 چپ مقام رستم محل عجیب جامع مسجد کی 4/8/2009 کی شعر ہے. ددید ملاوی دو پتہ یاد ساتھی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژ مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی. پروپرائٹر انور شیر توحیدی. موبائل نمبر 03015710124. فلاح مدرکون ما طلب عند اللہ اگورا واولائک هم المفلحون مانا مدرکون ما طلب عند اللہ وی مند آغا چلانے غفتا ماشاءاللہ اولائک علی عہد من رب مانا اے علی نور من رب و برہان و استقامت. تفسیر قاسمی تفسیر قاسمی اول جل صفحہ 240 علا نور من رب امدا کسان پرنا دی درب دفانا پا برحان روان دی کلک تی دا اللہ پا ہدایت و اولائکا هم المفلحون من مدرکون ما طلبو ہند اللہ وی مند آغا چی دی طلب کرو دا اللہ نام ان اللذین کفروا سواہن علیہم کلچ پینزاو صاحب بیان شو مومن دے پی جند دے آیت کے دوے مڈل بیانے دا کفر لبزی معنی دا پٹولا و ناشکری کفر پدی وجوی چے محسن احسان پٹائی دا محسن احسان پٹائی اپا اصطلاح دا شریعت کی چے پکم اسی زنو ایمان روڑل ضروری ہو ضروری سے چے پرزو او پدے کے دا یوشی نے انکارو کی نو بس دا کفر دے او سڑی تا کافر ہوئی او آیت کے آغا کار کافر ذکر کئی چے فاتحہ کے داغی نم یخ مغضوب علیہم درے ناکارا صفتنا یو کافر دے دویم انذار او غیر انذار ورت یو دے کتی یرے او کنا درم ایمان نروڑی اور سرد دی سزا نو یو کفر دے اشرک باللہ بقرہ 28 آیت. دویم کفر دے منافق اعتقادی لکا آل عمران 156 آیت. دریم کفر دے پنا پو ایسرا بقرہ 9. سلورم کفر دے کتمان حق حق پٹ ولدام کفر دے سورہ بقرہ آیو سل یوش پیتا. بل کفر دے نا شکری کول لکا بقرہ یو سل 52. دا لاپ کتاب عمل نکا ولدام کفر دے آل عمران اویا. مرتد کے دلم کفر دے دے اسلام نا آل عمران شپگتیا. او صرف پٹول پمانا دا کفر لکا سورت حدید شلمایت. دا پیغمبر علیہ السلام نا چے سوک مخڑی آغیتم کفر ہوئی آل عمران یو سل 2. جادو او سحر دام کفر دے سورہ بقرہ یو سل 2. سحر او جادو دا کفر دے. او کفر من نفس انکار چھے لغوی کفر تنیز دی سورت ابراہیم 2 شاید. اس دل تا دا کافر نمراد کم کافر دے علماء دا تفسیر وی ستر الحق عنادن زدی کافر خا چھے حق پٹ کر دے دا زد او دا عناد دا وجنا. او مراد تے اگر کافر دی چھے دائی خاتمہ پنیز دا اللہ پا کفر باندے دا خا. فرمائے ان الذين كفروا يقيننا كسان چ کفر کرے کافران دی سواون علیہم برابر خبر دپدی انذرتم کتو یری دی املم تون دروم کتو نے یری دی لرا لا یمنون دی ایمان نروڑی لا یمنون. اللہ ما تعالی خبر را کو چ دی ایمان نروڑی کا من خبر نو اللہ من خبر کر چ دی ایمان نروڑی سوا کل برابر یو شانت ہوئی او سوا کل پا مابین منس تویلی کی لکہ سور سواپات 55 آیت تا صوبہ سے دی رشتہ مسی پارا سورت سواپات یاسین صافات. اللہ فرمائے 55 آیت پنج پنجو سم صافات. فتلا فرعون فی سوائل جہیم کار بشی ابوینی اگل پمنز د جہنم کے اگورا سوا من ما بین د سوا مانا منز. نہ اللہ فرمائی سواؤ نہ لہم برابر خبر ر پدی کو یرے دی لرام انذار خبر ور کول سر دے یرے الک کور تو برازے کا نا پلار د تکارے دل دے نو خبر اے کو چپلار دے کور تر اگلے دے وی یرو چپلار دتا کارے دل دے او گورا دے تو وی انذار آگا خبر چی آگے سر یرو می لکا اتا امر اللہ دگا دے راغ ہے حکم دا اللہ دیکھی یر دا خبر اکڑی چی قیامت دا راغ ہے وی یر اولی چی قیامت راغ ہے خا انذر تا ہم کو یر ایدی لرا ام لم تنذر ہم کو نیر ایدی لرا لا یومنون. قرآن پاک خبر ورکو چی نادی کافر ایمان نقبلی اس دا چی اللہ خبر ورکی دی دا کفر نولی اللہ دا دی پا کفر رضا دے لکه بعض سادگان وی کنه ای با وی دا خدای با دا غصی خوخی چی مونگ مشرکانی اونو یه را استاجی را تا دیر وی چی دا رسمون رواجون پریده خوی بزا دا خدای تعالی با دا غصی خوخی واین نا دا خدای تعالی خو کفر نده خوخ. لا یؤمن اون تب وی جگن اللہ دا دی پا کفر رضا ره وی تا یو مثال بیانو اگا وورا یو ڈاکٹر تو مریض لراولے اگر مریض مڑکی گی ہوتا ہوتا الے ڈاکٹر صاحب ستن ہوتا ہو لگا اگر ڈاکٹر دے تو بھائی دا مریض دے مڑکی گی نتا نہ تپوس کم دا ڈاکٹر ستا دا مریض پہ مرگ رضا دے دے چندے خب و استنی منی بے والے والے پیسے بے اگستے رضا نہ دیکھو خبر ہے خدر کو کنا دا مثال ماتا سو تپیش کو اللہ دے چاپ کفر نہ دے رضا لا يرضى الله بے باد الكفر نذ رضا اللہ رقبل بندگانو پا کفر. ابو شرکین ویلو لو شاء اللہ ما اشرکنا کا اللہ غختلینو منگ با شرک نکڑے خو اللہ دا شرک باندے رضا دینو منگ اے ذکر کو نو اللہ جوابو کچھ نا لا يرضى اللہ نذ رضا بے باد الكفر. بہرحال آیت کے دا واضح حکڑ چی زدی نادی کافر داغن دی ایمان تمام کوا لا یؤمنون دی ایمان نروڑی ختم اللہ علی قلوبیم مہر لگو دی اللہ پزلونو دی دا انسان دا پوئی دا پارا اللہ درے اسباب پیدا کری دی اسباب العلم سلاسن درے اسباب اللہ پیدا کری یو تو عقل سلیم دویم تاوی یوری دل او دریم تاوی لی دل سترگی غوگو نازل اسباب العلم سلاس سور نحل و باس ہے سوال لسم پارا دوکم اتیا سورت نحل دوکم اتیا اللہ فرمائے دوکم اتیا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئاً داغ اسباب رو باسو دری اسباب دی دا علم دا پارا دلیل داو اللہ را اشتلی تاسو دا خیٹو دا مہندس تاسو نام لا تعلمون شیعام نپوی دل اپسشیم اگورا وجال لکم السما والابسار والافدہ لالکم تشکرون پیدا کری دی تاسو لگو گنستر گزرون آدے دا پارا چی شکرو کیم دا آغا دری اسبابو دا علم اتو لگے دے دا دری والا اسباب تا غلط استعمال کرن سترگ دے یوزے کار کئی غبونا دے بلزے دی اللہ سمد تو بس کامیاب شے زر دے بلزے دے سترگ دے بلسا آوری غبونا دے بلسا آوری سترگ دے بلسا وینی پا ٹیوی سترگو تا گورے پا غبونا دے ٹیوی آورے او زر تا دے ٹیوی آغا ورکوزے او خدای پاک آتا والا جنتو نراکی خواه پتا ما یا منگ بیام د توایو چې لا تقنطوا من رحمت الله نا امید کیگا مخو توبہ و باسخا ختم اللہ علا قلوبیم مہر لگو لدے اللہ پزرنو ددیم ختم دو قسم دے یو دے ختم القلب اثری دے بدعمل حدیث صحیح کرا دی چکلے یو انسان ناکار عملو کی توبہ و نباسی یو تور داغ دے پدے زر باندے ہو لگی توبہ نو باسی بل بدعملو کی نو بل داغ ہو لگی بیا بل بد عملو کی نو بل داغ لگی بل داغ او بل داغ دا زڑے دا سے مہر زدش دیتا وی ختم ختم اللہ علا قلوبیں مہر لگو لے دے اللہ زکنو اللہ فرمائے لو یا ایو الذین آمنو توبو اللہ توبتا نسوحا ایماندارو اللہ لتوبہ و باسے خالص توبہ نو کرچ دا دریت طاقتون اللہ را کڑی دی نم دے بارکے بتا پوس کئی اللہ چھے انسانا بنی آدما ما تالا درے قسم طاقتون در کڑیو تاغا غلط استعمالول ندا ولے ندا ولے جواب چا سرشتے ما سرکو نشتے تاسو پا پتا نیم پوا تاسو پین لسم پارا بنی اسرائیلو باس ہے پین لسم پارا سور بنی اسرائیل 36 آیت پک دیر شاو تپوس بکی گی ددے در والو بارکے ولا تقف ما ليس لك به علم مزا پاغ شش پسے مو آیا گا خبر آ چی نہیں تھا لر پاگے سے دلیل ان سما البصر والفؤاد دو گنو دستر گو دزڑ بارکے کل اولائک کانان مسولا ددے ٹول بارکے بدار چا نہ تپوس کے دیش تپوس زیشتا کنا تالا اللہ طاقت در کرے درے قسم او دا ختم یو بل مانا دا ختم منا رسول آخر تیوشی پلانی قرآن ختم کو مانا دا آخر تے او رسو بلوغ الشیء علی الآخر بلوغ الشیء علی الآخر سر لازمی خا یو شیء آخر تا رسول سو مطلب د د دازر اللہ آخری جرندہ کو بس نو تا دا بار نسرازی نو تا بار تسزی خوا بس دیتا مہر وی خوا اس راشا اعتراض کا ان کی وی کرے چو اللہ پسر باندے مہر لگو لے دا سزا والا بیا ولی ورکے دا خو نعوذ باللہ بیا ظلم شو او اللہ خو ظلم نکے جواب دا دے یو دے فعل دا عبد یو دے فعل دا اللہ نو اللہ چی جزا سزا ورکی نو ففعل دا بندہ ورکی پا عمل دا بندہ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ روضۃ المحبین کے دری درش مثالوں نے ذکر کری دی پا دے خبرہ یو مثال بطور نمونہ یو سڑے دے وی اگا پتیز اسمان دے سور شا یو سڑے دے پتیز اسمان دے سور شا نو دا سورے دل دا فعل دے پندے والا ورکڑا پندہ ورکول دا دا عمل دے لیکن دا دے اسن لان دے را غرزول دا اس دا اللہ کار دے یا با غرزی گیو یا نا نو انسان لچ اللہ مہر لگئی نو دا دا عمل دا بندہ دا وجنا دا وجہ دا کلچ انسان دا کفر او گناہ نا بار بار منع کہ او منع نشی نو اللہ پا خپل قدرت کامل سرا دا ہدایت و ایمان اگا طاقت تینا ختم کی بلغت الحیران صفحہ 62 کے ذکر کی ختم اللہ علا قلوبیم مہر لگو لے دے اللہ پزرنو ددی والا سمیم پکو گنو ددی والا بسواریم پسترگو ددی غشاوتن پر دیدی دوزل علا دلیلو چے دزر او غگون مستقل سزا گانی لکھا زر لبم مستقل سزا ور کی گی غگون تبم مستقل دقا وجر حدیث پاک کی رازین چھے پا کم غگونو چا گانے بجانے وارے دے دا قیامت پرد با پاغ غگونو کے ویلی کرے تامبا اللہ رب العزت و تا اڑی ملائکو تبوئی دا تامبا پا اور سرک ہے او دے غگونو کی وطا وارا ویخا زکر دا غگون دل ما ورکڑی و دا غلط استعمال کری خا. ختم اللہ علا قلوبیم وعلا سمیم مہر اس خو بلشان چل لے اس خو پسیٹ باندی جینے ناستی نو کچھ تا گاڑی والا کیسٹو لگو نو دا دا جیب نا کیسٹ رو باسی دا سندرو دا انڈیا دا گانو نو پاگا لاسے والاور کی پکم لاس کے چھ دے آگا ڈبل نکونا لگولی جالی نکونا نو پاگا لاس والا کیسٹ ور کی ویدا پکے لگو نا آگا ہو تو ہی دا سکار دے اللہ وی خدنو چھ تازا تالا ما غگونا در کریو تا پہ گانے بجانے آورے دے آدے لرے ترویج ورکاو نن ٹنگشا نن باپا کے تالا زوی لکڑے تامبا اچو منو. ختم اللہ علا قلوبیم وعلا سمیم مہر وحل دے اللہ پزرنو ددی پا غگونو ددی وعلا ساریم غشاوام پسترگو ددی باندے پردی دے اباز پا کدا سے شیخان امشتا ٹولا رو جب قرآن تکینے چھ بیا پی خادی راشی کنا نو پا گڑا سرشی نکا سو کو لپے غور ور کی چھ یخورے آگا در سنا نو دا وطوی دا غواری وی دا زلے غواری نو زکا اللہ وی ختم اللہ علا قلوبیم مہر لگولے دے اللہ آپا زنونو دے اما تاس تویلی دی نسبت دا بدملے او دا بدملے انسان گوتا نو تکی گی ملوی اگا پلار دا سے ہو اچھے دا درسی مرگری چتا نو خلق سے ہوئی ملوی دا خود دیگا استاز دیکھا نا دا وی پلانی استاز سر قرآن ویلے ولی بدا چلنے کی نو دا وی تا استاز ویلیو دا وی تا استاز ویلیو چھے دا ڈانس دا مامو تا گڑے گا. اللہ فرمائے ختم اللہ علا قلوب موعدہ سمیم مہر وحل دے اللہ پزنو دا دی پا قگنو دا دی سورت نحل یو سلطو اوبا سے سوال لسم پارا نحل 108 اولائک الذین اتبع اللہ علا قلوبیم وسمعیم وابصارم داغ خلق دی مہر لگول دے اللہ پزنو دائی پا قگنو داغی پستر کو داغی اولائک هم الغافلون دے پہ ذکر لگو چی دی غفلت کو دا اللہ رے کتاب نا ذکر نمونگتا ستو آئیو قرآن لوق ورکے غافل اکے گئے ماں ذکر غفلت کے سمجھا نو آتی فقط غفلت ہی غفلت عیش کا دن کچھ نہ تھا ہم اسے سب کچھ سمجھتے تھے لیکن وہ کچھ نہ تھا تی فقط غفلت ہی غفلت عیش کا دن کچھ نہ تھا ہم اسے سب کچھ سمجھتے تھے لیکن وہ کچھ نہ تھا غفلت وہ نہیں کہے گا. اللہ فرمائی ولہم عذاب عظیم شتر دید پارا عذاب لے عذاب عظیم والا ذکر کہا دل عذاب عظیم ذکر کہا بیا فرمائی ومن الناس من یقول آمنا باللہ والیوم وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. دے مقام کے فریق ثالث منافقان دائی پنزلس ناکار خویونا چھ مخ کے بیان شو ادا سے قصے نا چھ قرآن قصے کئی کا مطلب سو دا دی خویون نا گریزانو ساتا ہے دا پتاسو کے چرتران شیم دا دی خویون نا زانو ساتا ہے دا چرت تاسو کے ران شیم. فرمائی ومن الناس من یقول آمنا باللہ بازے د خلق ناغ خلق دی چوائی پخلا ایمان راوڑے دی مونگ پالا و بلیو بالآخر پر د قیامت وما هم بمؤمنین ندی دی مومنان. اللہ خبر راک سدا سے پخلے اڑم دی ندی پذر کے گوری بات نشتا خا آسے وائی خا وما هم بمؤمنین حال داری چی ندی دی مومنان. نو سو مطلب دجب ایمان اللہ تا ندی قبول سو پورے چی تصدیق قلبی وسر نہیں. او دا خو قرآن دے دے زنانو با پخوایو کتاب لستو آگے تب رشت البیان دے خو رشت البیان نو خر رشید البیان. سلورم صفحہ کی ذکر کئی چی پا جبا اقرار او کا آو پزڑے تی بار نکا دے بے شک چی کافر دے نور خدای تا حال ظاہر دے. اگا پخوانی کتاب منگم خلکو توائیو کنا چھ پجب وایا او منم قرآن منم قرآن منم او حال دارے بیائی سم نمانے خان. مطلب سو دا منافقان اسے پجب وی خود زڑنے نوائی نو تو بدا چلنکے ستا با دا جبی او دا زڑ کنیکشن گورے یوی خان اسے نجی پجب یو سو بیا کیبلس ويخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون دابل صفت خداع وی پٹوالی تا. حدیث کے راضی کم زنانا چھ کور کی منس کئی نو اکثر دار چھ پا کوٹا کی کئی کنا نبی علیہ السلام وی کپا دے کوٹا کی دن نبلا کوٹی نو آگے تا لالا شا ستا دا منس با دیر مزیداری بیا آوز خو خدای دے خیرو کی نو دے باڑا کے او زمانہ کے دا سیلمین امنا کپڑی پا دکان کے نوکر کا سیلمین نہ پیجنے نوکر خوب پیجنے کا نا دا پنجابیان برات لو یو خدا آگئی لو پٹا تاو کرے و علاج کے تسبے وے اب بازار کے گردے دا پلانے کپڑا ہے پلانے ماں مرگری تو میں داؤ گو رشیخ تا بازار کے شاپنگ ام کی اور تسبے مرسر دی خان دا ٹگی کی اصل کے خان ددی دا خیال ہے کہ منگ اللہ سے رٹے گی اکڑنا او مانا بم دا سے کہ یخادعون اللہ کدا مانا دے اکڑا چی دی ٹگی کئی دا اللہ سر آم بیا وما یخدعون بس مانا کہ دی ٹگی کئی دا اللہ سر او دی ٹگی نشی کولے اللہ سر نو چی کئی نو سنگا نشی کولے ننا دا سے مو آیا اصل کے دا خدا امانہ دادا چھے دا یو سڑی پا وہم کستان دا خیر تمائی او طاقت دمرا نقصان ورکے چھے اگا غریب ایران پاتیش دیتا وی ٹگی خوا ستان دا خیر تموا او طاقت دمرا نقصان ورکے چھے دا غن دا یود بخطا کرو منگ وایو قرآن تا زنانا و نارینا راجم چھے نو زمون تینا تمائی چھے زدی قرآن ہوئی کنا اسے کسو ددوارو لاسو نراکا گی والا کدا پخادے کے گڑا شید چھے اس ٹگی کئی کہنے نمو خدای نیو زیموار خان نمانا دا یو خادعون اللہ من یو خادعون رسول اللہ دی ٹگی کئی دا اللہ دا نبی سرام والذین آمنوا آغا کسانو سر آچی ما نراول دا وما یخدعون آغا دی ٹگی نکی اللہ انفسهم مگر زان سرام وما يشعرون دی سوچ نہ کئی تگی کئی خدا تگی دے زان سر دا ذکر ہر فعل بحیثیت نہیں یو عملی بل انجام اول کے فعل ذکر شو یو خادعون اللہ وما يخدعون الا انفسهم کے انجام الک دا تگی دے زان سر اوکڑا دکاندار دے او گاگ تو وی دا شے والا دا ڈیر پینسیو دا ڈیر زبردست ہے او بیا والا ور کی خراب شے دے وی گنے ما گٹا اکڑا وایا گٹا دے نکڑا مڑا ٹگی دے اکڑا تا ٹگی کے وایا اللہ فرمائی وما یخدعون الا انفسهم دی ٹگی نکی مگر دزان سرا وما یشعرون سوچ نکی بے سوچ دیخا. سورت محمد 25 نمبر آیت سورت محمد فتح حجرات ماتا ہو نمبر نہ دے یاد زما خیال ہے 47 دے وہ سلویخ نمبر دا سورت سورت محمد چھ سورت محمد امراؤخ کو داغے آیت نمبر 25 وما یشعرون دی سوچ نہ کہے 25 ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الهدى شیطان سول لهم واملا لهم اگورا یقینا کسان چھواڑے دل دی ماننا پشاگان اخپل باندے رست ددینا چھ خخ کارشو دی تیدایت شیطان ڈولی کری دی دیتا عملو ندی دی واملا لهم مولت ورکرے دیتا پارزو گانو سرا شیطان وارا والغا اللہ ہوتا ذکر ہوئی وما یشعرون دی سوچ نہ کہے الگ شیطان دے اڑے تب ہم سوچ نہ کہے نو قرآن ہوئی دا ذکر سوچ نہ کہی چدا ناجوڑا جی کا ناجوڑا سڑے سے سوچو گی ناجوڑا سڑی لبا تا خوخ پہ خواگ کے رو بڑے والا نو چے سنگ والا خلو ووڑی وہی لرکہ دا تراخ دی خوا وہی دا تراخ ندی خو تا ناجوڑا سڑی ہاں فی قلوب مردنا مرض دا عقیدے ددی پدرنو کے بیماری دا دو اوساط قبیحہ مرض او تکذیب رواندے فرمائل دین پوئی گی دل تو لیلتا وجدنا پوئے بیانے ذکر نہ پوئی گی چدانا جوڑ دیم دا منافقت مرض دے پکے او قید دا دا ناجوڑ سڑی لخلکی علو آوا چوا آوی لرک دا ترخ دا پے والا ورکا خواگ کا لرک دا ترخ دا چینی والا یخو بوکی وا چوا دا شربت تریخ دیکھا وای عرص خواگ دی دا مامی ربان خود ناجوڑ ہے بعد ناجوڑی نو چه قرآن ووری کنه ناغوی وای دا استاجی خسم جنگ کئی خواه وی منگوی چه دی بدا سه خپل خپل ناتو نراتا وی وای ما لناتو نرازی خدای دیو بخواه ما لقرآن رازی ناتو نرازی من خوی چه دی بچه تا خپل خپل خبر کدی خسم جنگ کئی خواه حدیث پاک رازی یوزل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د بیمارو تذکرہ کولا پلانے بیماری پلانے بیماری یو سڑے و لرانیز دے شوی حضرت وی دا بیماری پا کلاس شدی دا خواڑو ما چا تلی دلی ننا نبی علیہ السلام ورطیا خواشا پتا پا طول جون کی بیماری ندر آغلے وی آوی مون آخواشا ستا مون سر ستالو معلومی کی دا چی بیماری دام رحمت دا اللہ رب العزت تے بیمارانو لتسلی دا چی خپکے گئے ماں دا اللہ نبی ہوتے چھے تب بیمارے گے نا خواہ خواشا ستا مونگ سر سے تعلق دیکھا دا اللہ نبی باندے را سخت بیماری آگا بیماری چھے دا آگے دلا سبیاد دنیا نا روز خط شو بلا حدیث تی گن دکتی دا دے خبرنا خاص کر مرض الموت دا نبی علیہ السلام آیاتیان بیاموی پیغمبر ہوئی دا سی جواندے دے لکھا زوتے چی جواندی ہوں پا قبر کے خواہ آیاتیانو سر بسکے ہوں منگ لے نم یخیر مماتیان مماتی حضرات آسے پدی پیریان رائزی خواہ منگ با قرآن کے خیو تاسو تبو خیو چہ دا رد دے پا حیاتیانو باندے اکہ دا سے ویلوی چہ نبی علیہ السلام جو اندے رہے منگ باوی چہ دا دی مطلب دا رہے چہ دا برزخ جو اندے آدے اس دم رزر ور شوی دی ہوئی نا پا قبر کے دا سے جو اندے دے لکہ زو تا چی جو اندیو نو زمونگ سارا جنگ ذکر آگئے کنی جنگم نہ کہو سر خا امنگ با قرآن کے داغے نشان دی کو ان شاء اللہ اللہ فرمائے فی قلوب مرض پزڑوں ددی کے مرض دے فزادہم اللہ مرض زیات اللہ مرض ددی فزادہم اللہ آیت کے دا فعل ماضی دا ورے آیت کے فعل ماضی دا خکل ماند استمرار تے نوم مرادی زکا مفسری نظر آدوارا تعبیرات پیش گئی یو دا زیادی کڑے دے مرض دی اسم دی مرض زیادی زیاد کڑے دے دوارا مانے کولیش فزادہم اللہ مرض زیادی اللہ مرض دی زیادی کڑے دے مرض دی دوارا مانے او علاج چینک مرض خود ترقی کئی خوا باز شیخانی یہ بھوی اللہ چھے مالے سے لکھ لیا گا بھوی زی دارو نہ خورا مخا سادہ خان دارو اخورا نبی علیہ السلام و امام اندائن اللہ و لہو دعا یو بیماری نشتام اگر آئے لبا دارو خورے دارو بارک عقید داو ساتھ چھے دیکھے شفا اللہ اچھے یا با پیما جوڑ کیو یا نا دا مطلب دارو من آنے دیکھا فزاد اللہ مرض زیاتی اللہ مرض ددی ولو مذاب علیم دین رشتر عذاب دردناک بے ماں کانو یکذبون پس سبب دائی چی دین منی تکذیب نہ منل بے ماں کانو یکذبون نقطہ دارا دا منافقان پارا عذاب علیم علیم وہی درد تھا اور درد پٹی کنا اد منافقان آگا دو پڑک تو بغم پٹو کنا تا تب یار جی دیر خوشحال ہے ماں الحمد للہ تا سجی نے مل کے رنا را وسطا اچھے بیا خالر شی بیا دے دے خبر غر کی غم نہ خانے را لو شرمول دد دا منافقت پٹو نالا بھی ورے گا چیزر پٹ پٹو دردوں خا ذکے والا عذاب علیم ذکر کا اللہ استاد پارا عذاب علیم دے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق سلاس دا منافق دری نخیری ذا حدث کذبا کلچ خبری کئی دروغ وئی وإذا وعد اخلفا کلچ تاثر اللہ اس کئی خلاف کئی وإذا تمن خانا او کلچ امانت ور کے بیاپ کی خیانت کئی او یہ روایت کے راضی سلور نخیری اذا خاصم فجرا کلچ جنگ کئی نو بیا کنزل کئی اللہ فرمائی ولہم عذاب علیم شر دیلا عذاب دردناک بما کانوا یکذبون پس سبب دائیں چی دین نمانی وإذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض آیت کی دا منافقان بل قبات فساد تا اصلاح ہوئی روانے کئی اروانی تا دا خیر کار ہوئی خواب خلق پا شرک و پا کفر کے اختہ کرے دے او یاد ہے خلق و زتا ستا دین بیانو مخواب کلی دین دے وایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ كَلَّا وَلَا شِرِيتَا فَسَادَ مَكَّةَ وَمَلْكِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ دِيوے مونگا اصلاح کو ان کیو وہی دفاع کو سنگ دفاع کے فساد تے دفاع ہے دفاع دا قرآن سنت مطابق پکاری أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ اللہ منگ تاسو خبر را گئی خبردار بے شک دیوم دیدی فساد کا ان کی ولیکن لا یشعرون سوچ نہ کئی بے سوچ عالم کی مطلب دا اس خیر پکی نشتا وإذا قیل لهما آمنوا کما آمن الناس دا بل قباحت دی بیان ہے کل کی دی تو ہے قرآن وہی بے وقوفا اور بے علم انسان دے صحابہ کرام تا بے وقوف ہوئی اور نسبت و تقی دے بے وقوف کیا اسم وہی صحابہ تب کسا جتتے بس خوش قرآن سنت سویلی دی قرآن و حدیث بس اغاو منو کنا وائرس پیغمبر اگا حدیث سر بس ایک حدیث منے نوئی آو نراشتا تا حدیث خیم کنا دے بارہ کے رہتا خیم چھے پیغمبر ویلی دی چھے زمان صحابہ و نپرے دے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدین عزو علیہ بن نواجز دا اللہ نبی ویلی دی پتاسو لازم دی زمان و زمان دا صحابہ و طریقی نتا تے صحابہ دا منزا اخکل اکل صحابہ کرامو پسے غلطے شمارے غلبیل پاسی اور کزے تو ہوئی تاکہ دو سوری دی تو سنگ رہ صحابہ و غلطہ شمارے پلانی صحابی دا چل کرو دا چل کرو قرآن کے براشی لقد رضی اللہ عن المومنین اللہ رہ صحابہ کرام و نرزا دے خبر ختم دا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ دے آیت کے رد پاغا چاچا غید صحابہ کرام و سرا غیظ و غضب ساتھی کلا چویلی شدیتا ایمان روڑے کما من الناس لکچ ایمان روڑے خلق و صحابہ آمینو بمثل ما ایمان روڑے پشاند آگے چھ صحابہ ایمان روڑے قالو انؤمنو دیتا عجبن وی آیا مونگا ایمان روڑو کما من صفا لکچ ایمان روڑے بے وکفانو تا تفسیر حقانی وی کما من صفا لک جی مان را اور دینا دانا نو نا دان نا سمجھ الا انہم مصفا ولکن لا علمون خبردار یقینا دا منافقان دیدی بی وکفان لیکن لا علمون پوئی گینا گورا علمی تے نفی کو کم خلق چے دا صحابہ کرام و تنقیس کئی اللہ وی دا ملانا دیکھا ارسک چی لا یعلمون داوی بے علم دیکھا چے دا صحابہ کرام و تنقیس کئی اغل تر القاب بیاو آیا خواہ چے ثواب دیوش وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا دا بالقباحت شیطانان ملگرتیا کئی خواہ اور منافقت دار تا سرستا او اغسر داغو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا کلاچ مخامخشی دائے کسانو سراچی ایمان راوڑے دے وائری منگ ایمان راوڑے دے دے تیرا علاقہ کے بما درس کہو یو زمیندار اپری دے بازار کے چو ما سر مخامخ شو نو زبے ٹنگ رونی ولم دا سے نو دا چل بے ما تبے زگورستا مر گرے مخا زگورستا پسر ڈیر جنگونا کو مخا او ننا پورے والا کد بمنٹ قرآن تناستے میں منم کنے یار قرآن کریم کے اللہ لا تمنو علیہ اسلامکم پا ما خپل اسلام سلس بادے دا استا خپل خیر دے آمین وَإِذَا لَكُلْ لَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا کلچ مخامخ شیدائے کسانو سرا چی مان را وڑدے وائی دی مونگی مان را وڑدے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ او کلچ لارشی خلاو جدا شی لارشی خپل و شیطانانو سرا گور قرآن کریم کے اللہ ویزا دیتا غسیم منافقانو تنو مشرانو تے ولا شیطانانو ویخا خدای پاک وته مونږ ته نو وایو ښا کړه چا د جنگ سمینو الله سره دیو کی ځکه مونږ د الله خبره کړو ځان نه نو وایو الله ویلی دی وایذا خلو الى شیاطینهم کله چې جدا شي خپل شیطانانو سره معلومه شوه چې څوک د صحابه کرامو تنقیس کوي نو دا شیطان دی ته چې ورته هر سال قاب قرآن وته شیطان وایي قالو انما کوم دی وت یقینی ملگری ستاسو مون کو گر ستاسو ناگی وت سوئی اب رسی پلان کی سر روان وے آگو کرے ہوتا گور گور کولا سنگ دے وت ان ماں نہ مستحز آخو میں سر آس گپ شپ لگاؤ وی نور لین خو زمونگا تا تا پتا دا التے خو کنا آسے ان ماں نحن مستحز منگا وہ تو زماں مہربان پدو بے رخ پہ مگدا یو ترت سے نر بنتے جن تیرا وہ سڑیا ڈب سے زندگی چین نہ ادھر کہہ رہا ہے نہ ادھر کہہ رہا ہے نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم پدو بیڑو سے لکھ پیگلی ادا در ملک دستور دے اور اعلان بہو کی زما غم خادی بدلتی خا نو التے کا چاندہ بندو اور نہیں کیا گو تھی زپ مخا دیکھا میں ببل زما بغم خادی دلتی اب ما اعلان کری ما ہی چاہ سا رقم خادی نشتا خبر ختم دا ہاں کپ ما دا کم رور مسلمان خزمت رازی کار سو کی ما تب وہی زتا بیدار ما خوئی بخا مخا دا بگور شرطی چی وہی ننو زپا کے نیم بیا انما نحن مستحزئون تو کس لکے نا اللہ دین پورے ما تا چاہی استاجی نو میں ویدے خز سر رسڑی دا امین اولی زیادتی میں دا کار خبر دا وے ولے میں خدا کے کمال دارے چھ دا ڈولے نوالا تر لحد پورے دا واد دا ڈولے نوالا دا مڑی دا مرگ دا ڈولے پورے زکا دا مرگیم دا دی ڈولے تر دغ وقت پورے دا خزا ہوئی ز صرف دا خاون دے ماں نبل چاہتا خان دی نبل چاہتا گوری نبل چاہتا را گپ لگئی آخو بے خوند زنانے چھ دا خاون پمخ کی یو شانی او چه خاون دے غیبی نو بیا بلشانی ابا انشاءاللہ من قرآن کے خیو آغا سی پتونا نو دامی نظر گئی چه ارچا سر دا ہن سر ہن ملاوی منافق تا منافق زکوی چه دے دا ارچا دا ہن سر ہن ملاوی خان انما نحن مستازئون یقینا مونږ ټوکی کوو مسلمانانو پورې، اللہ استاد ویم اللہ با ٹوکی اوکی دی پورے، نو اللہ ٹوکی کئی جواب دار تا حق کو من دے حکم کو چے سمشے گورے نماندہ اللہ استاد ویم اللہ با سزا دا ٹوکو ورکی دیتا، نو کم دا ورے خونکڑا جواب ویمدوم رستو کئی دی لرام انما نملی لیزدادو اسما، اللہ دا محلت دے لے در کم پریدہ چھے دا گناہ دے نورم زیادہ چھے چھے پخوان دے پوچھ منگا پخوا اسلامی سکول کے سبق وے زمونگ یا استادو اگبا دا لخت دا سکرے او پلانیا وینم دے کورے لخت بے کے خودا زمونگ یا مرگرے اگبا ملو وی نسڑے اسے دا باو یا سات بطیر چھے دے او پلانی وینم دے گورے دا دویم زل دے لخت بے کی آگا با بیاغا شیطانت کو نو غلی با ور پسی ور پاسی دنو شورو بے اکڑا خان بے گورا تالے ما محلت در کد و دری زل میرتا ہوئے قرآن موئی ویمدوم فی تغیانیم یا مون استاد والکولشی خو مناسب خاون والکولشی اجازت تے وطا خو مناسب دا خبر دے سوکن کئی ہاں دا ٹک تا چی نبی علیہ السلام ویلی چی عقل من سڑی چی آغی خزے نہ ہوئی خواہ کل مند خزم وال نخری گورے دا مسلم و سر یاد ساتے گا اب انشاءاللہ وائی یو موقع کے ویمدوم رستو کئی دی لرا فی تغیانیم یا مون شدی پقبل سر کشے کے خسر گردانشین عام ہا بے ہوشی سر گردانی اولائک اللذین اشتروا الضلالت بالہدا نتیجہ او دائے بل ناکار سی پتے زلالت خوخ کو گمرائی خوخ اکڑا پا مقابلہ دا ہدایت کی علک توحید دے پری خود شرک دے واغس یو سنت دے پری خود بیدعات و رسمون رواجون دے خوخ کرو وائی بخت وردہ سکے فرمائے اولائک اللذین اشتروا الضلالت بالہدا داغ کسان خواہ اکڑا گمراہی پا مقابل دا ہدایت کے غور اکڑا گمراہی پا مقابل دا ہدایت کے اشترا خواہولو تویخا سرے چا ٹماٹر رکھ لی ناول خواہی کا نا منگا آغا مانا کیو خا او چا کم ٹماٹر خواہ نشی نگر آوالی بدلی ہے کا نا ذکوی خا اولائک الذین اشتروا الضلالت بالہدام دا کسان خوخ اکڑا گمراہی پا مقابل دا ہدایت کے فمارا بے حد تجارتوں اس گھٹوں نکڑا سودا گرے دا دی وما کانو محتدین ندی دی ہدایت مندن کی ہدایت والدہ ندی خوا لکہ دی گمراہی خوخ اکڑا دی ہدایت نشی مندے اس مثال بیانی دی حالت مسلو ہم سرا راند دا منافقانو پینزلس قباحتونا دا پار دا دے چی دا دے نزانو ساتے ہیں مثال وضاحت دا پار پیش کئی او حال دا تاوان دا دی بیانے چی سنگ تاوانو کو فرمائے مسلہم کا مسل الذی استوقد نارن حالت دا دی پشان دا حال دا آغا سڑی دے چی بلکی وہ رو فلما ادوات ما حولو ارکلا چی رنا کی دا وہ رو گیر چاپے رخ پلم ماحول وہی گیر چاپیر تھا فلم ما ادوات ماحول ذہب اللہ بنور بوز اللہ رنا دینا و ترکم فی ظلمات پری دیدی لرتے رو کے لائب سرون بیس نوینی مطلب سو مطلب دا قرآن رنا و رالا بیان دا منافق و تنیز دے نشو منافق پتیار کے ناستے یار ادھر رنا لنظم چاوت ہے لکا اللہ اکبر اللہ اکبر مغ سے بانگ دے لکھا ٹک داغ سے بانگ دے پدے نہ ماتوم رو جا لکھ رنا ہو مغ رنا دا انصاف دارا وے نہ تو وہ تیار کے ناس رنا مڑ چی گنا کے رو ذهب الله بنور، یا دا مطلب نبی علیہ السلام مکی معظمی تراغ ہے، چراغ ہے دا توحید دا سنت رنا ہے روخان اکڑا، مکی والو اکو بکو شورو کرل، او آگا اکو بکو پکیو سمجھتا خواہ آگا سختی کم ہے چپا آگا اوخ کے رسول اللہ او دا آگا دا ملگر سر کولا آگا او سمجھتا، خو منگ باو تسپک او سم نگورو، دکہ دا اللہ نبی فرمائلو احب العرب لسلاسن، عرب سر دا دری وجن مین کوائل انی عربیون، زا عربیم والقرآن عربی واللسان اہل الجنت عربی، قرآن عربی دے زا عربیم جب دا جنتیان با عربی، نو مین و سر کوائے زمونگ سر یقینن مین رکھا امون تا پتہ لگے دلے وا ایک سیتا ہو ختم ومن این یجی میں الى الحرم اے نعم تفضل یا شیخ اے ٹک شو کینا کینا استم میں کم ریال وی سلاس ریالین میں نعم بس کینا من لری او در ولم ما توی منارخ کاری دن دل لری نرات وی هذا حرم نو چکو دیکن نگا پیادر روانو مخ دای دا ٹکسیانو اللہ کل کل دا سی کئی، لیکن منگ با سر بیا ہم مینکو زکا رسول اللہ وطن دے اور سڑی لے جڑا ورشن چیز نبی علیہ السلام اگا کوٹا ہوگی نی اس پکے کتب خانہ دا وڑو کی گنتے کوٹا دا خب پا خسی وٹی ہے وہ جوڑا کرے دا زی اگر اکو کوٹا اگا کچن دا دا حج دوران کیا رہے تا تالے لگی دلی کلاوی ہے نا عمرو والتے بیا کلاوی خوی دا حج دوران کی بیا نکلاوی خواہ نو پیغمبر مکے تر آگے خلق و اغرانا حاصل نکڑا نو اللہ نبی تا وحی راولے گئے زلار شتے نا زا مدینی منورے تلار شتے زاہب اللہ و بنورم بوزی اللہ رنا دا دینا و ترکاوں فی ظلمات پریک دی دیلر تیروکے لائف سیرون اس نینی او اجی عبات والاو او رستم والاو او دلر نراغلو ملمنو قرآن لا سمر بختورے رنا لراغلی رنا لا ادا رنا زمان دا دا رب العزت تا سمرخ کل وقت دے چدا اللہ رنا تا ناسیو او سکال عجیب خوشحالی دار دیر دا لر لر نا باز زنان پا کی شاملی دی ازمونگ دا مرگرے چتا سوئی نے سریل آیا ورشی زمونگ مرگری نی راغلی او دیر سوابے ندل تیرا رسی دلی درس قرآن لا چھ سڑے دا سوابے نا پینزل اسمین تر درس نمک کے رازی اور آرسی امنگا روستموال اللہ اللہ پٹیم رازے انہی میں بجولہ زان نن مارے آئے تو کو پینزش پگ مینٹا اور انشاءاللہ بیا نکو مارے اللہ فرمائی زاب اللہ و بنورم بوزی اللہ رنا دے دینا و ترکاوں پریگ دی لرا فی ظلماتن پڑے رتے روکے لا افسرون دی اسنوی نی سمن بکمن عمیون فهم لا ارجعون دا الفاظ و تشریح کو ملگا گنتے زکر دا آغا آیت تے چی پدے کہ اکثر زنانا انختی دی اور گیری دی تاسو باوری دلی سکمن بکمن کدا سے ندا وی گورے سکمن بکمن بالکل غلط قرآن وی کنی قرآن تا دیو گوری خیر دی سکمن ندے سمن سواد میم پے سم میمدو پے مون سمن بک من بیکا پہ بک می مدو پہ مون ات دین رست بم بیا دا سے وے سک من بک منو نو پخدے میں سپارلی زبا اللہ توائم چھ ماں ات دے زے کے وضاحت کرے ہو آکتے بیام دا سے وے چھ سک منو بک منو نو پخدے میں سپارلی نستا پخدنو سم من بک من عمیون فهم لا ارجعون کان دی گنگیان دی راند دی حق تن رازیم دا زلالتنا دا سمن من کان دی بکمن چاڑا گان دی گنگیان عمیون لاند دی فهم لا ارجعون حق تن رازی او کسیب من السمائی فی ظلمات دی آیت کے مثال دا منافق اعتقادی او کسیب من السمائی یا مثال دا قرآن پاک پشان دا باران دے باران مطور او کسیب من السما لفظ د سما قرآن کے شپکش لزل راغل دے، اے لفظ د سما پر قرآن کریم کے 120 دفعہ راغل دے، اور لفظ د سماوات لس کم دو سو پیرے راغل دے. ہو مسلس دک ہے کلچ سماوات ذکر شی مراد تے اسمانو نہیں، او کلچ سما ذکر شی مراد تے نکل آسمان او کل مطلق اچت زے، لک کل ما علا فہو السما، ہر اچت زے چستا دا پاسے لک او سڑی دا سکڑی تو تو یہ لک پلانی آنو آگا غگ نکی تو مرس آسمان تر سر نیولے سمانا ستر سر برا کرے دے، ما تو گور دا مطلب دے سما من مطلق اچت زے خا. او کسیب من السمایا، مثال دا قرآن پاک پشاند باران رے پی ظلمات پدے کے تیری، نو قرآن کے تیارشتا قرآن کو تو لرنا دا مثالون دا تیارو پکی بیانی ورادون گرز گرز و برقن بریخنا، ظلمات رد شرک، رعد رد بدعات، او برق پاغے دلائل بریخنا. کل چه قرآن کے رد شرک و دا بدعات و رسمون و رواجون و کہہ کنا نو دا خلق و پتندی تیار رہش بے وی شورو اکڑا خا دا دوی بلکار نشتنو بس دا دا داخلو وی ردونو تا جوڑا دا خا نا مون قرآن نوائیو خا. اللہ فرمائی فی ظلمات، یادا چه پا قرآن کے اگا آیتون چه پاغی کی زواجر دی زورنی دی پکے اور ظاہر ہے جب زورن و خلق خپکی گی گنا، رعد و برق تے پکے دا جہنم اور دا جنت بحث تے پکے، نو کلے چے رعد و ظلمات ذکر شی سزاگانے اور عذاب، نو یجلون آسابیم فی آزانیم واچے دی گوت اخپلے پخپلو غگنو کے، یجعلون جعلوی غگنو کے گوت اچول، ہد بانگ بارہ کے راضی چھ بانگ وائے نو گوتے غگنو کے کے رہے نو زمون یارانو رکھے خودلو نو ویوی گرزوے پکی نوی دا چلو آگا چھ سنگا بانگ وی آگا تاسو لزمان خدر دا گوتا گرزوی دے دا کے داسی واتا دا جعالا پا مانا نا پوئے گے نو پتا سوک. یا جالونا سورت نوح باسے، نوح سورت نوح غالباً اتم آیت تے، نمبر خما تا یاد نہ دے غازما خیال یو او یا بھائی 71 سورت نوح، نور نخ نوح، او دا سورت نوح غالباً اتم آیت تو گورے یجعلونا اصابعہم، وہ آیت وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، یقینا ہر کلا چمارا بلل دی دی د پار د دی چ بخنو کی دی تام، جعلوا اصابعهم فی آذانهم ور کی دی گو تخپل پخپل غو گونو کے، واستغشوا ثيابهم زانو نے پٹکڑی دی پجامو خپلو کے، واسر استکبروا واستکبروا استکبارا کلکشوی دی پزدا او لوی کڑے دا ډیر لوی خا زانے پٹکا بلستنے واغستا وگنے گوتے پکے ورکڑے چھے دا آواز نو روخا وہ سم وی وی ساجت تے خلق اسی گنانگار ہے یا بہت اسو وگ دیو یا نا نو ساجت تے اسی تنورا چھے پدیس خواہ گرمے کیا بس اگ ڈوڑے خوریو یا نا نو سوی تو بنو خورے کی دیشی سو خوخری نو منگو موائیو کنا پتا با بد لگی کی دیشی پا چاخ لگی یورا دیم داونوی چی سل تنورا چوم یا بسو خوری ہو یا نا اس قرآن بارکی داوی سا جت تے آس خلق گنانگارا ہوئے یا با تسو غگ دیو یا نا نو منگو موائیو سا جت تے پا دیس خاگر میں کے خولے دربانی شڑکی گئے تنور تا ولاڑ ہے یا بس اوک ڈوڑے خوری ہوئے نا لرش خوارا سو خوب اخری منگو مایو لرش خوارے سو خوب قرآن ووری کن انصاف دارے. اللہ الصمد، اللہ فرمائے یجعلونا اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واچے دی گو تے خپلے پا قبونو خپلو کے من سوائے کے دا وجہ دیر دا تندرنا حضر الموت دا وجہ دیر دا مرگنا واللہ محیطم بالکافرین اللہ گیرا چے ان کے لپا کافرو یورز بدا اللہ گیرا کے اللہ وی راش ہے پریدم امنا اور قرآن کے وی زبا دے دا سرکنڈی نرانی سمخا یکاد البرق یختف افسارم خطف تپوس چی چرگوڑے او تختی پخلکی ہونی سی یتخطف الناس سورہ قصص وہ پنزوس کے او باس ہیں قصص یوشتم سپارا سورت قصص سورت القصص عنکبوت نرا دیکھوا آیت نمبر وہ پنزو سمخا ستاون القصص ستاون وقالو ان نتبع الہدا معاک وائی دا کافران مشرکان کتاب داری وکمونگ دا ہدایت ستا پا ملگرتیا کی نتخطف من اردنا او با تختولی شو مونگا دا دے ملخ پلنا بیام پا دے ملک سکن پری ریخا مونگ با اوشللی شو او با ام تختی خلق خا تخپکے گا ما منگستا ملگرتیا دا سے پٹا پٹا کا کو نو کو با خدا سے کارا بارا کو عجیبا سڑے نشو کو لے کنا نو خطب کوئی تختولو تا یکاد البرکو یختف افسارم نزدے دا بریخنا چی او بسی نظرنا دستر گزدیم کلما ادوا لهم مشو فیهم ارکلا چی رنا شی دیتا روان شی پاغے کے چی تو توائے دو رکاتا نپل دیو کا تو والا جنتو نستا دا پارے دیو واوا دا غصے کھولے کھولے خبرے کھو دا سی خون کئی اکو تا دیوی چی قبر تا رسیدو کرنو تا مشرکی وائی بیا دے مسلمانانو تا کافر ہوئے داغ چل لے کل ما ادوا لهم مشو فی ہر گلا چرنا شی دیتا روان شی پاگے کے وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا کلچ تیار شی پدی نو دی ادری گی ولو شاء اللہ کا اللہ اختلے لذہبا بسمیم بوتل بے وگنو طاقت ددی وابسارم طاقت دستر گو ددی ان اللہ علی کل شین قدیر یقینن اللہ پارشی قدرت لریم قادر مطلق ذات تے پہر شی قادر صرف یو اللہ دے یا ایوہ الناس اعبدو ربکوم دا دے دینا باب ثانی دویم باب یو کم سلویخ پورے بدا روانی شپک خبر ببیانی اول دعوت توحید پاغی پینزا عقلی دلائل نفسی علوی سفلی وسطی زانتا گورا تو چرتوے خدے بو پی جنے وفی انفسکم افلا تبصرون بڑا آسمان تو گورا افلا ینظرون الی السماء کیف رفعت سفلی لان دے تو گورا والی الارض کیف سطحت دے مز مز تو گورا جعل بینہما حاجزا او بیا صداقت دا رسول اللہ دا کتاب بیا تخویف اخروی دا آغا چا دا پارا چی دعوت توحید نمانی او بیا بشارت آغا چا تا چی دعوت توحید منلی او بیا پینزم نمبر کے جواب دا شبہ پا صداقت دا کتاب دا رسول اللہ باندے او بیان دا حکمت المثال سرا او دے سرا عیبون دا اعتراض کون کو بم بیانی شپگم نمبر کے تذکیر دا سلور نعمتونو دا پارا دا منن کو دا مسئلے دا توحید یو نعمت تاسو ٹول تمے جون در کو دویم نعمت دزم کے منافع فیدے میں تاسو لا پیدا کرے دریم نعمت ستاسو نکمے دا ملائک پٹولگی کے سرفراز کو سلورم ستاسو دا نک توبہ میں معاف کرا نو اے دا آدم نسو اے دا آدم بچو دا خپل نکل لحاظ خوساتے کنا سمانا توحید خومن ہے کنا نکو ہو پخل کو گرانی نو کو پتا سو نکو واقعی گرانی نو آدم علیہ السلام واحد ہو تم توحید ہو من تو لے شرک ہے یا ایوہ الناس اے انسانیت والا اعبدو ربکم بندگی خاص کے رب خپل لرا رب ستاسو لرا او دیتا ہوئی دعوت توحید دا پار دا رد دا شرک فی الدعا اعبدو انسان عبد یعنی بندہ دے او اللہ تعالی د د معبود دے عبد د خپل معبود د خوشالولو د پارا کم کار چی کئی نارے تسوی عبادت. کدا اللہ د خوشالولو د پارا منس کئی نو دا عبادت تے. کدا اللہ د خوشالولو د پارا داغ د طرفا پر آپی خو مصیبتونو صبر کئی نو دا صبر عبادت تے. کد شپی پدی نیت سڑی ادشی چی سحر دا اللہ عبادت لرا بیدار شم دغا خوب عبادت تے. کدا اللہ د رضا د پارا بل تا سلام کئی نو دا سلام عبادت تے. کتاجر د روزے د حاصلولو د پارا جائز ذریعے استعمالی دا تجارت ام عبادت تے دکان ام عبادت تے. کہ او مسلمان دا اللہ د رضا د پارا د لار نه د نقصان سیزونه لری کئی گٹا غنا نو دام عبادت تے. کہ او حکمران دا عوام خدمت کئی او مقصد دا اللہ رضائی نو دام عبادت تے. کہ او پلار دا اولاد او د خپل فیملی او خاندان پرورش کئی دا اللہ دا رضا دا پارا نو دا پرورش ام عبادت تے. کہ رور دا رونو خدمت کئی دا اللہ دا پارا نو دام عبادت تے. کہ او زنانا دا کور خدمت کئی دا اللہ دا رضا دا پارا نو دا جارو حل دام عبادت تے. دا گاونڈی سر خسلوک دا اللہ دا رضا دا پار دام عبادت تے. غرض دا لفظ دا عبادت او دا دے اطلاق دا زندگے پا تمام انہیں کو عمالو باندے کے دیشی خو پا شرط دے چے مقصد دے دا اللہ رضائی. لکہ منز عبادت تے خو دا غفلت خی علاج دے. زکاة دا محبت دا دنیا دا ختم دو دا پار خن نسخہ دا. روجہ د خواہشاتو د دفاع د پاره خن نسخه ده. حج بیا د دغه ټولو مرزونو د پاره کل علاج ده. الله دې د ټولو نصیب کړي. یا ایها الناس اے انسانیت والو اعبدوا ربکما بندگی خاص کې رب تاسو لرام الذی خلق خلقکم چې تاسو پیدا کړی اے اعبدوا ربکم کل عبادت فی القرآن فہو التوحید. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وئی خدای پا توحید سر منل د جب عبادت اللہ لخاص کے یا اللہ نو تا اللہ پرے خودو یا پیر بابا را مدد شی یا لو ازوان پنے کہہ رہو رسے اعبدو را. اللہ اکبر دے پی خور تے اوکال اتلما یو بوڑا بوڑا او خطل دا بوڑا پا سر وانده دا خورو کوزاو دا بوڑا کوا پا دے سخنت کے والا واخو ور کریو. نو چه گاڑ روان چه نو جتکے و خوڑا نا بوڑا را پرو تا کوزا ماتا شو شر شر او بطیو بیلے او بطوی شوی. نو دے بوڑا چه غکرا ویاد پا بو بابا پا نکی را و رسے که دا سوشو ناغا خاون دیم چه غکرا وی ید پبو نکو پنی که رو رسے گیا گاڑی والا تے چکی که ادرو ادرو ادرو ما والا آواز ورکو میں لکر دری ورہ ادرو خدا پاکے مات شو ناغے ورہ تیدہ تو سوائے میں زسوائے ما دید پبو دا زیارتنا یو کوزا اوبر آروانی کری دی آغا کوزا ماتا شو بطوی شو در گیا مر گیا دا دی خدا پاکم دا گو چے مات شو دا دی خدا پاکم دا گو چے توی شو خخوا اللہ رے چھے نماتی گی و نتوئی گی. هو القاهر فوق عباده وتوکل علی الحی الذی لا يموت. نو دا خاون دے خزی توئی خدای دی خر کا چھے تینگا ولی دے نشوا او بدے تویکل مال دے کارو کتو اس با سجل کو دا خزا و توی خیر دے قریب بیاور کو واپس زوبل کو زب والو چھے بیر آڈا کو میں کہ ڈرائیور بیا ہے وہ جھٹکور کا ستا خدایان بم دغه سی ماتی گو تب بیا بیا جوڑے دا کار دے سڑیا تب پدی عقیدہ جنت تا دے نا اعبدو ربکم. یو اللہ ترا مدد شی پجب ہوا آیا یو اللہ تا سر بسج دشا دے یو اللہ پنم نظر و منخت ورکا دے تو عبادات. یا ایوہ الناس اعبدو ربکم یا خلقو بندگی خاص کے رب تاسو لرام الذی اغرب اغا خدے خلقکم چتا سے پیدا کری ہے. مالے اولے ونے ملاقات لراغلے ہو ما تا پتا نو چې د دماغو کې فرق دی. راغه زیرا غاړی استم ولاس له پړک راکو وی استاد جی دعا را ته کوم خدای دې خیر درکې خدای دې در باندې رحم رب وایا رب ما ته وی غلې ونه وی رب وایا نو دلته وی یا ایها الناس اعبدوا ربکم رب وایا رب بندگی خاص کہ رب تاسو لرا الذی خلقکم ارجا تب رب نوائے رب اغذاتے چی تاسو پیدا کریے چی اغا خالق دیں ار رب یا ربکم الذی ہوا خالقکم رب ستاسو اغذاتے چی ستاسو خالق دیں ربکم الذی ہوا خالقکم رب ستاسو اغذاتے ستاسو خالق دیں رات چی چاہتا رب وی را مدد چی وطا وی دا تا پیدا کرے نا نو دا خو رب نشی کہہ دے الہ نشی کہہ دے آجت روا نشی کہہ دے الہ چاہتا ہوئی الہ اپی جنا مل لہو سلطتن غیبیتن فوق الاسباب الغیبیہ ظاہری اسباب نہیں اولا سے رسیگی او کار کئی لکا پیدا کول دا آدم حوا او عیسیٰ علیہ السلام دیتا وی الہ اسباب تے جت نہیں خا الذی خلقکم اغزا چی تاسو پیدا کری ہے والذین من قبلکم اغا کسان ہم پیدا کری چی ستاسو نمخ کیوں لعلکم تتقون دیتا پارا چی پریزو کید شرکنا الذی جعلا لکم الارض فراشا دا سے ذات آفاقی دلائل انفسی دلائل وستی اللہ فرمائے والذین من قبلکم اس وی الذی جعل لکم الارض فراشا دا سے ذات تے چھ پیدا کرے دا استاد دا فارض مکا زما یو شیخ دے استاد دے امیر دا افغانستان میر سمیع الحق سے اللہ دے دے عمر کے خیر و برکت واجئی آغا معنی گئی جعل لکم الارض فراشا پیدا کرے دا استاد دا فارض مکا صالح دا گزران ستا د جون صلاحیت پکی کے خود لے رہا کنی چت گر دے دے اخپد کے خودے اخپد تر زنگان پوری ڈوبے دے بیا وسنگ چلو باران چی ڈیرو شی او خاتو کے گر دے نو دیو قدم پزے بدو قدم آلے یو قدم بالے او بل قدم کے بخپد خاتو نہ رو بازے اللہ عزم کدا سے پیدا کرا چے تر وان اخپد پکن خلی نا او کته تجربه کینو شګه کې مزل کنه بیا بتا ته د زمکه خواګه معلوم شي کله چې ته په شګه کې روانه خاصه شګه نه چې سم شګی الذی جعل لکم الارض فراشا الله غزاد ته چې پیدا کړی راستا سره پار ازمکا صالح د گزران اکته وا شګه کې پیاده نه نو ته خیر دې ته په شګه کې په سایکل لار شنو پته ورته ولې چې د دې شګه او د زمکه څه کمالات دي او دا ازمک اللہ سور خپل اکلک پیدا کرے دا و سماعا بنان اسمان چت اوچت نہ چت لکا دا کوٹے چت پیدا کرے دے اسمان چت وان ظلمین سمائے مان رات وکڑی دی دا برنو با باران ورو لے دے باران ورون کے اللہ باران ادرون کے اللہ فاخرجا به من الثمرات رزقا لكم رو باسی دے سرا دمیونا خوراک ستاسو دا پارا نو فلا تجعلوا للہ انداد دل تفید سبب دا فید تفرع دا من دا دا ہر سا اللہ کڑی دی لدی وجن اللہ سر شرک مجوڑوا دا خدے بارک عقیدہ دا شرک مساتا اکا ساتے نو بیا بدا دغی خبرو نو انکاری نو بیا خدا سے وای چه دازمک اللہ ندا پیدا کرے دا بابا پیدا کرے دا اسمان اللہ ندا پیدا کرے بابا پیدا کرے دے باران اللہ نو وری بابا وری میوی اللہ نو رازرگو نکی بابا رازرگو نکی نو تانا خوچی مونگ تا پوسکو یا لکا زمک چا پیدا کرے اللہ اسمان چا پیدا کرے اللہ باران سوک وری اللہ میوی سوک پیدا کی اللہ نو چھے اللہ اللہ نو فلا تجلو للہ اندادن اقرار کہے خو بیاد اقرار نہ رستے انکار کہے ظالمہ مگر زوائد اللہ سرائی صدار انداد جمد ندہ بے اللہ ندہ لہو اللہ سر شریک خور برخدار نشته په خدای توب کی. وانتم تعلمون تاسو خپوئے گئے پدې خبره چې دا الله سره شریک نشته دی. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا سوال او داغه جواب زمون استادی به درس کاو نا خدا سے خپل درس پاغه که خو چته دا نو ویلی چې بابا او زیارتونه سن شي کوله دا لا ته څنګه قران بیانې زمونږه خود وسواس پیدا کو زمون عَلَىٰ عَبْدِنَا کہ اے تاسو پشک دا کتاب نا چھ مارا لے گلے رے خپل بند باندے فاتو بی صورت من مثلہی روڑے او صورت ددے دا بیان گنتے ددے گنتے مضمون چھ پکی گا نو تا تاوی خوا منگا پا قرآن سپوئی گو منگا خوامیانیو نو اللہ و تیز خدا کنا ودعو شہدا کم راو گوارے ملیان ستاسو شہدا اکم منا اے علماء اکم ملیان امرو غوارے من دون اللہ بید اللہ نا ان کنتم صادقین کچر تاسو رشتینی ہے بنی اسرائیل اتا تیا کی وطو یو ٹکڑا روڑا ہے سورہ یونس کے مرتبے لو روڑا ہے کل وطو یو لس سورتو نا روڑا ہے وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ رَاوغړې مليان ستاسو بيد الله نام سورې یونس دکم سلويخ کې متویلو بني اسرائيل اتا تیا کې متویلو لقمان یولس نمبر آیت کې متویلو ان کنتم صادقین کہ تاسو رښتینه فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا د دې غا عجز ته اشاره ده که پرزولو تا دیزده کیگی زکنه پا پرزولو ورشه خوصا خیال می نشی فا این لم تفعلو و تل ولن تفعلو دا مطلب دیخ یو سری تا وای که پرزولو تا ری تابعی زکنه پا پرزولو ورشه خو یقین می نکیگی نفا این لم تفعلو که ام نکدا کار ولن تفعلو که ولی چر نشه نفتقو النار اللتین او یرگه داغی ورنا وقودو الناس والحجارا چه داغی لرگی خلق او گٹی دیم مطلب دا چه مسئلہ را توحیدو منے که نمنے نو عذاب دا جہنم دل تیار دے دیو جن خدا دا زان بچ کے دا جہنم نا قرآن دا غور ہے بتشان کل ذکر کئی سورة تحریم باس ہے شپگم آیت دا غور ہے بتشان بیانی سورة تحریم چھیاسٹھ نمبر سورت پکش پیت نمبر سورت تحریم 66 آیت نمبر چھ پگم یا ایو الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارن اے ایمان والو بچکو اے زانو نخپل او بال بچپل نارن دورنا وقودو الناس والحجارتو چھ خشاک داغے خلق دیو گٹے علیہا ملائکۃ الغلاظ پاغی باندے مقرر دی ملائک غلاظ شداد سخت طبیعت والا طاقتور لا یعصون اللہ ما امرهم نافرمانی نکی دا اللہ نا داغے چا مری کڑی دیتا و یفعلون ما یؤمرون کئی آغا سے چی دیتا حکم کی خا لہذا دور نہ بچے نو دا آیت دلیل شپ دے چه دا ور نہ بچ کے دل پا توحید سر ممکن دی بغیر دا توحید نا دا ور نہ بچاو محال دے ماشاءاللہ دلتے موئے فتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة او یری گئے دا غور نہ چه دا غے لرگی خلق او گٹی دی دا الناس پا منزل دا تیلو او گٹی ذکر کئی چه دا دی کوئلہ سکار سختی لکه د اور گاڑی کیم دغه کوئلا آغا پکې سوځي فرمائے او عدت للکافرین تیار کړی شعر د پارا د کافرانو وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات معاذ ابن جبل زیلانو وی وینه کمل د پارا سلور سیده پکار دی یو ول علم پکار دی دویم والے صحیح نیت پکار دے، او دریم والے صبر پکار دے، او سلورم والا اخلاص پکار دے، الگ بکار کی ہاں. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، زیر ورکا آگے کسان لرام چی مانے راوڑے عمل نے کری پسند طریقہ عمل صالح، ما وافقا کتاب اللہ و سنت رسولہ، چی موافق دا اللہ دے کتاب سر دا سنت دا نبی سر آگے تا عمل صالح ہوئے. اسے عمل نا، اسے عمل خو گزاری تم ہوئی پخواب مشران یو بلتو یا لکھ پلان کی خانا سا عمل ممل کہہ کا نا آگا بوتے آو پلان کی خانا گزار کو ما زما دغا عمل دے نور خو عملی نیم سریا، نہ چیلم کو ما نہ سگرٹ کو ما، دا گزار مزار کل نہ کل واچو ما دا عمل کو ما نو گزاری والا تب عملی وے خا. دلتے دا عمل نہ مراد گزار نہ دے، دلتے دا عمل نہ مراد اغا عمال دی چی اغا موافقی دا اللہ دا کتاب دا سنت دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا. وعملو صالحات عمل کئی پا سنت طریقہ، ان لهم جناتین یقیناً شرے دی دا پارا جنتنا، دانا چی ناس قرآن تی اجامی دا سی اچوا چی طول بدن تخکاری دی تخو عمل صالح نوی نا نا نا. او دا انشاءاللہ وضاحتو نرا روان دی، ان لهم جناتین یقیناً شرے دی لرا جنتنا تجری من تحت الانہار بہی کی بلاندے دا غینا نہرنا، کل مارزقو منہا من ثمرات الرزقان کل مارزق. قرآن کریم کے دا جنت دولس اسما دی، دولس نمونہ. یو توئی جنت لکدا زید ان لهم جنات، او دویم نمے دے دار السلام سورت یونس باس ہے پینزیشتم نمبر آیت سورت کمو یونس سویم آیت پچی. جزاک اللہ. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ را بلی بندگان پل کور دا سلامت یاتا چی غد جنت. اے دونو ما شکنا دا جنت درم نم دار المقاما سورت فاتر ہو باسے دار المقاما فاتر دوشتم سپارا سبا فاتر. اور چھ فاتر سورت مراوخ کو 35 آیت تو گورے لگو نے فاتر 35 پینز کم سلوے خاں الذي احلنا دار المقامت من فضله، دا سے ذات تے چرا دننے کو منگا کور د دے رکھے دوتا د وجے د پدل خپلنا چیا غ جنت تے دار المقاما دائے نمشو دار المقاما سوشو دری نم نشو د جنت سلورم نم د جنت جنت المأوا سورت النجم سورت نجم 53 نمبر سورت سویم نمبر 53 دریپنزوسم سورت نجم پن لسم آیت تو گور ہے لوگوں نے عندها جنت المأوام چراغی سرا نز دے دے جنت ماوام دائے سلورم نمشو پینزم نمے دے جنت عدن سورت نحل سوال لسم سپارا سورت نحل سوال لسم سپارا آیت نمبر یو دیر شو آیت نمبر یو دیر شو جنات عدن یدخلونا تجری من تحت الانہار چاغا جنتنا دامیش والدیم جنت عدن شپگم نم د جنت دار الحیوان عنکبوت سلور شپیتا یوشتم سپارا سورت قصص پسے عنکبوت سلور شپیتا آیت سلور شپیتا نمبر آیت سورت عنکبوت یوشتم سپارا سلور شپیتا آیت. وما هذه الحیات الدنیا الا له ولعبان وان الدار الاخره لهي الحيوان. دار الحیوان د جنت پگم نام شوا. اس راش و منام د جنت جنت الفردوس. سورت کہف پن لسم سی پارا سورت کہف سورت کہف پن لسم سی پارا آیت یوسل و 107 یعنی و ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. یقینا کسان چی مان راول دیا ملو نیکڑی دی دی سنت مطابق شتا دی دی لرا جنتنا دا فردوس مل مستیا دا تیارا. سوچو و اتم نم دا جنت جنت و نعیم. دولسم آیت سورة الواقعہ 56 نمبر سورة و باسے 56 نمبر سورة و باسے شپک پنزوس سورة الواقعہ دولسم آیت اگور ہے الواقعہ. اولائک المقربون فی جنات النعیم ما پا جنتنو دنیامتنو کی بین نو جنت النعیم اتم ناما نہ ہم نام د جنت مقام امین. سورة دخان یو پنزوسم نمبر آیت و باسے سورة دخان سورت دخان 44 نمبر بیخی تیار تمکین ہے معلوم آواز کل کل را کو ہے 44 نمبر سورت تے سورت دخان یو پنزوسم آیت کریمہ 51 اللہ فرمائے ان المتقین فی مقام امین یقیناً متقیان باپ زید امن والکی چاگ دے جنت. تو پا دنیا کے امن غارے پا رام کے نا لسم نم دے جنت مقعدا صدقن مقعدا صدقن او دا نم بتا ستا ملاوی گی سورة القمر مقعدا صدقن سورة القمر 54 نمبر سورت تے 54 نمبر سورت تے سلور پنزوسم نمبر سورت تے سورة القمر اپین دکانش پیت نمبر آیت 55 فی مقعد صدقین عند ملیک مقتدر پا مجلس درشتیاو کی بئی چیاغ دے جنت مقعد صدق. یو لسم نم دے دے جنت قدم صدق. سورتی یونس دویم آیت و باس ہے دو لسم اسی پارا سورتی یونس چھے دا گوتے مدد شی چھے سبا دا گوتے گواہی کئی چھے اللہ پا مونگے قرآن اڑاول راڑاول لوٹونو تا خلص لزل گوتا لوندو کنا یو دو سلو قرآن تم گوتے لوندوائے پانے اڑاوائے راڑاوائے ماشاء اللہ. سورہ یونس آیت نمبر 2 دویم آیت اللہ فرمائی وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم دید پارا مرتبہ دا اوچت چاگا جنت تے پنید در عبد دید قدم صدق دا تقریباً یولس دولس نمونا دا د جنت تاسو اور دل دا نمونا بزا بیا نو ما بیا بزا صرف اشارہ کو ما چه دا جنت اسما دم ردی خوا. اللہ فرمائے ان لهم جنات تجری من تحت الانہار یقیناً شرے دید پارا جنتنا جنات اجمع ہوئے اجمع وضاحتو شو چه جنتنا سودی تجری من تحت الانہار بیگی والا اندے داغے ننیرونا کل ما رزقو منہا ہر کلا چور کول شی دیتا داغے جنتنا منہا ددے جنتنا منہا ددے جنتنا من سمرتن دمے اونار اسکن خوراک قالو هذا الذی رزقنا من قبلو وای بدی داغ خوراک تے چراک لے شو مونگتا مخیر دینا و اتو بھی متشابہا خوراک بہت روڑی مکان و خوراک بھئی دا ارس بدی تا ملاوی گی ورکولی بشی دیتا پرنگنو کے اوشان ولہم فی آزواج مطارتون وی بردی دا پارا جنت کی بیبیان مطوحرتون من الحیض والغایت والنخامت والبزاق. ابن کثیر وی پا انسان کے دا سلور قباحتو لدی بیماری دا زنانو دا غٹو دا سمات دے کن دے خراش کی دی دا با پا جنت کی نہیں خوا او دا دے نعمتونو مدار چے دے دا پا دریو سیزونو باندے دے یو عمدہ مکان نو جنات تجری من تحت الانہار کے وطے اشارہ اکڑا دویم خوندور خوراک نو کل ما رزقو کے وطے اشارہ اکڑا او دریم حسین او جمیل بی بی کلی بی بی نو لہم فی آزواجن کے دیتا اشارہ اکڑا لدی وجن دری سبکن یادول غواری دا کم زیر آغل امام چرتا اسے گما او چرتا بزما معارف القرآن کاندلوی اول جل 104 کے آغوی پا دے آیت کے موت آتا دا دریو سبکنو یاد گیرن دا یو دا چے راغل ما دا کم زینام درم دا چے زم بچرتا اسے گم بچرتا او درم دا چے زم بچرتا راغل دنیا تا او زیب آخرت تا او قیامت تا بزے او کا اللہ ہو گواری نو جنت تب استاد للکی کی خواہ اللہ اکبر ولہم فیہا ازواجم مطہرتم وہم فیہا خالدون وی بدیر پارا بی بیان پاک بیدار گند گینا مطہرتن ہم خیالے بعد مفسرین مانا کئی ہم خیالے سمانا کہ خاون دی عقیدہ توحید او کہ خاون دی نینو عقیدہ توحید کہ خاون دی عمل دا پردے او کہ خاون دی نینو عمل دا پردے دیتا ہوئی ازواج متوہرا او دا دا جنت سے پتے ندی دنیا بس بی بیانی اللہ ماشاءاللہ تو اتوائے اوبرا کنو گین ٹپس ہوئی وی زما دا خوار دا غم از غدینو وی تاو بغختے وائے نا ما شوروا غختے وائے بمی نوی غختے تب و تا خبرو کیا تی نیی ری او دا ایری کی تی نولی نو دا با یو مقام کی وائیو ذکر دی مازغ کمزوری دی آغا کمزوری بوایو انشاءاللہ ولہم فیہا ازواجم مطہرتن دید پارا پدی کی بھی بیانی بھئی پاک دار گندہ گینا وہم فیہا خالدون وی بدی ہمیشہ پدی کیم ان اللہ لا یستحیی یضرب مثلا آدم حیا لا یستحی او حدیث کے راضی دا اللہ بارک حیین اللہ دیر حیا ناک آنگو کے میں یو کالش پوا سار جمع لے یو جماعت تلاڑا ما یو استاجی لگیا ہو لا استحی ان یدرب مثلا ما بعوضتا نو ما وطوی تا چی دا ترجمہ اکڑا چی اللہ حیا نکی نو حدیث کی خرازی حیین اللہ دیر حیا ناج نو ما تدا سی قتل قتل نو ما توی تو بھیا ملا ہے یا بہ طالب میں ماں تھا تو انہیں جز طالب ماں تو اشتہ ماں سر سے کار دے میزان بن پوئے کو ماں ماں تو پیمانے والے پنج پیرے ہونے میں تو زماں پنج پیر توپ سکے تو خود سوا سواب ہے نہیں مزد روستم مردان ہے ماں نما تو اشتہ ماں سر سے کار دے میزان بن پوئے کم تو ملا نے نما تو بل مانے تو کہ گنے سے تالے درزی میں کمال رات لے ماں بستانا تھا پوس کو وے نہ تے ماں تو آیا میں یہ ویستحیون نساء اکم تسمانا کے میں داغی یو مانا دا رکھنا چی جوان دے بے پری خود لے زنان استاسو دلتے اگا مانا ہو کک ان اللہ لا یستحی بیشک اللہ نپری دی ان دا خبرہ یدربا مسلم ما بہن